Trzeci Polskiego Radia. Siren, hear

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. как мы. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. myślę, że tyle dobrych rzeczy w życiu jest i z całych sił się sta. Tyle w życiu jest, zależy mi na to. Tyle w życiu jest, żyj sobie. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stop talking.